صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bir imtihan hayatı olan dünya hayatında Müslümanların birbirleri arasındaki bütün ihtilafları aslında ahirete kadar devam edecek olan sorunlardır. Çünkü insanlığın daha ilk başladığı vakitlerde Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı o zamanda bile ilk dönemde oğulları arasında olan ihtilaf sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile vefatından hemen sonra vuku bulan bu ihtilaflar insanlık tarihinin hem başlangıcından ta sonuna kadar devam edeceğini işaret etmektedir. Vahyin canlı şahitleri arasında bile daha sonra yaşanan onca ihtilaflar, savaşlar, bu ümmet arasına düşen ihtilafların asla bitmeyeceğinin bir işaretidir. Zamanımızda bile Müslümanlar arasında yaşanan ihtilaflar bu meselelerin kıyamete kadar süreceğine işaret ettiği gibi yine aynı zamanda Kur'an'da haber verildiğine göre tüm bu meseleler hakkında Allah Azze ve Celle'nin hüküm vereceğine de işaret etmektedir. Ümmet arasına giren ihtilaflardan bir tanesi olan özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından hemen sonra olan hilafet için ensar ve muhacir arasındaki ihtilafın anlatıldığı uzun bir hadis rivayet edilmektedir. Bu hadisi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle rivayet etmektedir. Ben muhacirlerden birçoğundan Kur'an öğreniyordum. Onlardan biri de Abdurrahman İbn Avf idi. Ben Mina'da Abdurrahman İbn Avf'ın evinde bulunduğum sırada Abdurrahman İbn Avf da Hazreti Ömer'in son defa yapmış olduğu hacda onun yanında idi. Oradan evine benim yanıma dönüşte şöyle dedi. Bugün Ömer'in yanına gelen bir adamı keşke sen de görseydin. O adam şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Ne dersin? Cuma günü güneş ortadan meylettiği zaman mescide girişte acele davranmadık mı? İbn Abbas olayı anlatmaya şöyle devam etti. Mescide gelince Said İbn Zeyd İbn Nufeyl'i minberin köşesinde oturmuş buldum. Dizim dizine değecek şekilde onun yanına oturdum. Çok geçmeden Ömer İbnül Hattab minbere çıktı. Onun gelmekte olduğunu görünce yanımda oturmakta olan Said İbni Zeyd İbni Nufeyl'e bu öğlen Ömer halife olduğu günden beri hiç yapmadığı önemli bir konuşma yapacak dedim. Zeyd söylediğimi hoş karşılamayıp daha önce konuşmadığı şeyi konuşması ne mümkün dedi. Derken Ömer minbere oturdu. Müezzin ezanı tamamlayınca ayağa kalktı. Yüce Allah'a layık olduğu şekilde hamd ve övgüde bulundu. Sonra şunları söyledi. Ben şimdi sizlere Cenab-ı Hakk'ın söylememi takdir buyuracağı bir konuşma yapacağım. Bilemiyorum, belki de ecelim yakındır. Kim bu sözlerimi anlar ve hafızasını alabilirse, bineğinin götürdüğü her yerde nakletsin. Kim de anlamamaktan korkmuşsa, hiç kimseye hakkımda yalan söylemesini helal etmiyorum. Yüce Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak ile gönderdi. Kendisine kitap indirdi. Allah'ın indirdikleri arasında recm ayeti de vardı. Biz onu okuduk, anladık ve ezberledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recm cezası verdi. Ondan sonra bizler de recm cezası verdik. Şahsen aradan fazla zaman geçince bazılarının çıkıp Allah'ın kitabında biz recm ayeti bulamıyoruz diyerek Allah'ın indirmiş olduğu bir farzı terk edip sapıtmalarından korkuyorum. Recm Allah'ın kitabında muhsan, ergenlik çağına girmiş, akıllı, sahih bir evlilikle evlenmiş ve gerdek yapmış olduğu halde zina eden kadın ve erkeklere ispatlayıcı bir delil ve hamilelik veya itiraf olduğu takdirde uygulanması gereken bir haktır. Sonra bizler Allah'ın kitabından okumakta olduğumuz şeyler arasında babalarınızdan yüz çevirmeyin, hiç kuşkusuz sizin babalarınızdan yüz çevirmeniz, babalarınızdan başkasına mensupluk iddia etmeniz sizin nankörlüğünüzdür ya da sizin babanızdan yüz çevirmeniz hiç kuşkusuz sizin için küfürdür sözleri de vardı. Dikkat edin. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizler beni Meryem oğlu İsa'nın batıl üzere aşırı övülmesi gibi mübalağalı ve aşırı şekilde övmeyin. Sizler bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyurdu. Sonra sizden birisinin Ömer ölünce herkesle istişare ve biat aramaksızın filanca kimseye biat edeceğim dediği bana ulaştı. Sakın hiç kimseyi Ebu Bekir'in seçimi de oldu bittiye geldi derken duymayayım. Dikkat edin. Evet, onun seçimi çabuk olmuştur. Fakat Allah umumiyetle çabuk yapılan işlerde bilahare karşılaşılan şerlerden bu ümmeti korumuştur. Sizden hiç kimse kendisine hızlı bir şekilde gidilmekte, boyunların kopmasında Ebu Bekir gibi olamaz. Öyleyse Müslümanların istişare ve teyidi tahakkuk etmeksizin kim bir başkasına biat ederse bilsin ki ne biat edene ne de biat edilene itibar edilmeyecektir. Böyle bir biat akdi edeni de edileni de ölüme maruz bırakacaktır. Ebu Bekir'e yapılan biat böyle kıt düşüncelilerin zannettiği gibi değildir. Bunun iç yüzünü size anlatayım buyurdu. Bundan sonra Ömer İbnül Hattab hutbesine şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu yüce Allah kabzettiği zaman haberimiz oldu ki Ensar büyük bir grup halinde bizden ayrı olarak Beni Saide sakifesinde toplanmışlardı. Ali, Zübeyr ve bunlarla birlikte Abbas gibi diğer bazıları bizden ayrılarak cenazeyle meşgul olmak üzere geride kaldılar. Muhacirler de Ebu Bekir'in etrafında toplanmışlardı. Ebu Bekir'e, "Ey Ebu Bekir, haydi şu ensarlı kardeşlerimizin yanlarına gidelim," dedim. Onlara bir an önce yetişmek üzere yola koyulduk. Yakınlarına varınca onlardan iki salih zatla karşılaştık. Kavmin Said İbnu Ubade'yi halife seçme hususundaki kararlarını anlattılar. Sonra da "Ey muhacirler topluluğu, nereye gidiyorsunuz?" diye sordular. Biz de "Şu ensarlı kardeşlerimize gidiyoruz," dedik. Onlar "Hayır, onlara yaklaşmayın. Hükümlerini versinler," dediler. Ben "Vallahi onların yanına gideceğiz," dedim ve yürüdük. Onları Beni Saide sakifesinde bulduk. Ortalarında üzeri örtülü birisi vardı. "Bu adam kim?" dedim. Onlar "Bu Said İbni Ubade'dir," dediler. Ben "Bunun nesi var?" diye sordum. Onlar "Hasta, titriyor," dediler. Biraz oturmuştuk ki onların emirleri şehadet kelimelerini getirerek söze başladı. Yüce Allah'a gerektiği şekilde hamd ve övgüde bulunduktan sonra şöyle buyurdu: "Biz Allah'ın yardımcıları ve İslam'ın büyük ordusuyuz. Siz ey muhacirler topluluğu, sizler Mekke'deki kavminizden bize yürüyüp gelmiş olan içimizdeki bir azınlıksınız. Hal böyleyken şimdi bu azınlık bizi müstahak olduğumuz durumumuzdan kopartmak ve emirliğimizden uzak tutmak istiyorlar," dedi. Ömer İbn-i Hattab şöyle buyurmakta: "Hatip sözlerini tamamlayınca ben de konuşmak istedim. Bu esnada içimden söyleyecek güzel sözler hazırlamıştım. Bunlar hoşuma da gitmişti. Bunları Ebu Bekir'in huzurunda söylemek istiyordum. Çünkü ben bazen onun hiddetini yatıştırıyordum. Tam konuşmak istediğim sırada Ebu Bekir bana "Acele etme ya Ömer," dedi. Onu öfkelendirmek istemedim ve konuşmaktan vazgeçtim. Ebu Bekir konuştu. O aslında benden daha çok hilme sahip ve daha çok ilme sahipti ve daha vakurlu idi. Allah'a yeminle söylüyorum, Ebu Bekir içimde hazırladığım bütün güzel sözleri eksiksiz aynı güzellikte ve hatta daha da güzel bir biçimde bu konuşmasında şöyle söyledi: "Hakkınızda söylediğiniz hayır ve fazilet ne varsa hepsine layıksınız ey Ensar topluluğu. Ancak bu emirlik işi Kureyş kabilesine meşru kılındı. Onlar nesep yönüyle de yurt yönüyle de Arap'ın ortasında yer alır. Ben sizin için şu iki şahıstan birini uygun buldum. Bunlardan hangisini isterseniz ona biat edin," dedi. Böyle deyip benim elimi tuttu ve Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ın elini tuttu. Ebu Bekir aramızda oturuyordu. Onun İkimizi imamlığa teklif eden cümlesinden başka bütün sözleri hoşuma gitmişti. Vallahi Ebu Bekir'in bulunduğu bir kavmin başına emir seçilmektense ortaya çıkarılıp boynumun vurulmasını gerektirecek bir günah işlemek bana daha sevgili gelirdi. Ancak nefsimin bana ölüm anında hoş gösterdiği şeyi şimdi bulamıyorum. Derken Ensar'ın bir sözcüsü, beni hasta hayvanların kaşınarak rahatladığı kaşınma çubuğu ve yaslandığı dikme ile ayakta duran hurma fidancığı kabul edin ve fikrimi dinleyin, dedi. Ey Kureyş topluluğu! Sizden bir emir, bizden de bir emir olsun, dedi. Bunun üzerine her kafadan bir söz çıkmaya başladı, gürültü çoğaldı, öyle ki ihtilaf çıkacak diye korktum. Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir, uzat elini, dedim, elini uzattı. Ben de ona biat ettim. Muhacirler de biat ettiler. Sonra da Ensar biat etti. Sa'd İbni Ubade'nin üzerine atıldık. Derken onlardan biri, Sa'd İbni Ubade'yi öldürdünüz, dedi. Ben de Sa'd İbni Ubade'yi Allah öldürsün, dedim. Ömer halka hitaben minberdeki sözüne şöyle devam etti. Vallahi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin defni sırasında Ebu Bekir'in seçiminden daha önemli bir şey düşünemedik. Biat gerçekleşmeden halkı terk etmemiz halinde onlardan ayrılınca arkamızdan kendilerinden birini halife seçiverecekler diye çok korktuk. Böyle bir durumda ya bize de gönülsüz biat edecek veya muhalefet edecek, böylece ikisi de fesat olacaktı. Bilesiniz ki Müslümanlarla istişare etmeden kim bir başkasına biat ederse ne biat edene ne de kendisine biat edilene itibar edilmez. İkisinin de öldürülmesinden korkulur, buyurdu. Sevgili dinleyenler, bu hadiste ortaya çıkan meseleleri başlıklar halinde zikredersek, bunlardan birincisi İslam şeriatındaki rejim cezasının sabit olduğudur. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile uygulanan bu rejim cezası Allahu Teala'nın bir emridir. Bu konunun Kur'an'da olmamasından dolayı inkar edilmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar manasına gelmektedir. Bu hadisten çıkan ikinci hakikat, hiçbir kimsenin kendisini babasına isnat etmeyerek başkasına isnat etmesi, babasını bir baba olarak tanımaması, onu reddetmesi bu hadis ile yasaklanmıştır. Hadisten çıkan üçüncü hakikat, tevhidin temelini teşkil eden unsurdur ki, o da hiçbir peygamberin ibadete layık olmadığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hristiyanların aşırı mübalağalı övmesi ve onu kendisine ibadet edebilen insanüstü bir varlık, bir melek olarak görülmesinin haram olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre hiçbir peygambere Allah gibi ibadet edilemez. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hristiyanların ve Yahudilerin kendi peygamberlerini övdükleri ve kendi peygamberlerini Rab edindikleri gibi onları övmekte, onlar hakkında iyi konuşmakta, onlar hakkında mübalağalı konuşmakta ve onlara ibadet noktasına gelinceye kadar kendisine de aynı şekilde muamele edilmesini yasaklamıştır. Hadisten çıkan dördüncü hakikat, Müslümanların emirlerini istişare ile seçmeleri, herkesin de ona biat etmelerine işaret edilmektedir. Tüm Müslümanları yakından ilgilendiren böylesi önemli bir mevzu, oldu bittiye getirilmeden bütün ümmetin ittifakı ile hayır ile sonuçlanmalıdır. Aksi takdirde iki ayrı baş ve iki ayrı ümmet oluşacaktır ki hadislerde de ifade edildiği gibi bu durum iki taraf hakkında ancak ihtilaf ve savaş doğuracaktır. Sevgili dinleyenler, aynı akide üzerine birleşen ümmetin arasındaki bu haksız ihtilafların son bulması, ümmetin tek bir vücut halinde olabilmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyulması, şirk ve bid'atlerden kaçınmasıyla mümkündür. Rabbim bizleri taassupçuluğun her türlüsünden muhafaza buyursun. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.